mi kompleto paha. Noon ay walang sisihan. Noon kami nagtatawanan. Noon kay haba pa ng bukas. Nasaan ka na? Nasaan